Mandati ka kofinga ngaye baina yo kanyangoteo Koni bani jalousi baba Kana sepona ngana kanye mobali Mandati ka kofinga ngaye baina yo kanyangoteo Koni bani jalousi baba Kana sepona ngana kanye mobali Aqui, bubu.